kabisa. Kwa kitambo kidogo miaka sasa imepita, ila so kweli unisahau kabisa. Ila sawa, nasikia umeolewa bwana, tena una mtoto umefanana naye sana. Hongera mama, mi bado nipo naendelea kupambana. Mi ndo yule ulondanganya unanipenda, na maskini ukaniacha ukaenda, ulitaka nyama ulishindwa kula mlenda, mwisho siku kanitoroka ukaenda. Ila kipi ulitaka sia kupatia, mapenzi ya dhati nilikuonyeshea, kuzingatia nilikuzingatia, kwa mama Sara kijona nikulipia. Hatugombani na kukumbusha tu, ishi kwa amani usiishi roho juu. Simu yangu so ya ugomvi, nilikumisi tu, japo mondoka ila moyoni unaishi. Ila sawa, nasikia umeolewa bwana, tena una mtoto umefanana naye sana. Hongera mama, mi bado nipo naendelea kupambana. Halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo halo. Oho, jamani, hii nikuogope wewe, nisibambie nikuogope wewe, hii akuogope wewe, tasitepe tula kuogope wewe. Shika chini we dada usangalie sura, tekesa moja moja siona ukicheza chura twende. Shika chini we dada usangalie sura, tekesa moja moja siona ukicheza chura twende. Hii nikuogope au nilisha univish, nikuogope wewe, hii nikuogope, sikujui unijui, nikuogope wewe. Sina fagio, fagio langu la chuma, kwanza twenda nime mzigua si mwenzangu. Sina fagio, fagio langu la chuma, kwanza twenda nime makonde si mwenzangu. Acha baria, jamani, umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Na ni binadamu japokuwa na mapungufu, umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu. Na ni binadamu japokuwa na mapungufu. Jamani we mcheza kususia, nasikia una ukisusa, yo amekupa amekususia. Ule mcheza kususia, nasikia una ukisusa, yo amekupa amekususia. Oho, Abala MC na sita kipaji, anikiwa vinanda classic, anikiwa na producer Fasiri chunchu chuncha. Atimu ye ye shina sita kipaje, anakubali sana wala pchi, amsari we meneja smolda, anakubali sana boss kabaka, Monique, anakubali sana watoto wabagantazi mchani utambo, watoto wabagala temeke kiondo nimbaka itala, anakubali sana wakari walodi, watoto wato eto. Hello, Ashokari wewe. Hello, Kambix Chuncho.